کمال تو یہ ہے کہ یہ کتاب امت کو دی گئی تھی, اس نے اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا, اور ان لوگوں نے جو ہمیشہ اس کتاب کے مخالف رہے انہوں نے اس کتاب کے اوپر ریسرچ کیا, اور آج دنیا میں فتنہ پرور بن کر کے پوری دنیا کے سر پہ سوار ہو رہے ہیں. کاش مسلمان اس کتاب عزیز سے اپنا رب پیدا کرتے, اس کتاب عزیز سے اپنا تعلق استوار کرتے تو دنیا میں انہیں عزت ملتی, سر اٹھا کر ملتی. گویا ہماری ساری ہماری ذلت ہماری ہلاکت ہماری جلالت دنیا سے ہوتی ہے, اور وہ ہے قرآن حکیم سے ہمارا تعلق ختم ہو جانا, تعلق کا انتظار. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کو پتہ فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ذرا دیر ہو گئی مجھے آنے میں, اس لیے گاڑی کا وقت ہو گیا, مجھے نکلنا چاہیے. ان شاء اللہ یار زندہ صحبت باقی, جب پھر آئے تو ان شاء اللہ اگر وقت ملا تو تفصیل سے آپ